bana banya tingana mosapi ya suka mama e banya tingana mosapi ya suka mosapi ya lokolo na sali ya lokote o bambangi na tike na bangoli bala mobali balingaka na bena nzoto na boya nde makambo na kima matongeli mete na koma na masina na luki ya ngambo katie mobola lokola ngai na sukola e ako que depose na mão. Ngai kutu Carlito na lobanini papae Bamba nana zuana mokili baleki na bandeko na ngai Bamba nana zuana mokili kaka seba moziki na ngai Na tike la bangoli bala mobali na lingaka Na koma na ngana kinkole na zuana ngamo bomimbisi Na boya concurrence na basi a kilo Na sokola ye a koma marque de pose na ngo Bamba na bandi makamba na teo likambo ya mokili Mba na kumisa kamba na teo realite ya mokili Ata ole kie kito komba na kokumisa yote Yangonga na ina mibali ya boga lo funu na bisalela Bavedete na lo lendo ya kwiti ya sitse na bango Mibali ya mbongo ipengo nyako sala suate Yango etinda na panda na ngai na bandundu Na luka na ngamo katimbira na ina mibali ya lokumu Na bimisa ye ako mama kere koze na ngao Bamba na zwa na mokili kaka neba moziki na ngai Bamba na zwa na mokili baleki na bandeko na ngai Na tike la bangoli bala mobali na lingaka Na tiki kartye na bino ya babei na songi songi Na koma na ngai na kinga sanye Na zwa na ngai moteki senglas Na poya konkeronse na basi ya kilo Sukola ye ako mama kere pose na ngo Bamba na banya tinga na mosapi ya suka mama e Banya tinga na mosapi ya suka mosapi ya makango na salye lokote o bamba nye Na tike la bangoli bala mobali bali ngaka na benda Sukola e ako mama ke de pose na nga Ngai makila mabe na nga akala te di kinsala Makila li bata basale na kaya ngo budente Ebe me akote li manzoto nula makamo Famia babola baneko na nga mibali bakelela Yango na boya kosala ba defile na ba bira mibale ya baninga Na kima kinchasa na koma na ngana kisatu Na zuwa na ngai mote kimfuwa mobali aye banate Na bimisa ye ako mama kere pose na nga Mokili mabongwa ni mingi toko niko zonga na tamaso dame na Chase sala kabo eteta makini malebo Toko mane kobo mato zangi solidarite Basi ni bali bako mako bela dia de verba Maladi ya tuba tuba e mama Tuba tuba e mama e Tuba tuba e mama Obela okona mano bisida e Tuba tuba e mama Toko sani malade nyoso ya kala Tuba tuba Bala e umela bano bikisi Tuba tuba e lobi moyeke Baname mo konti balobi osali fungo Omoya kobi ma balobi akweya ye Bakinoise bakinoa Tu bato